Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Voor belangrijk medisch onderzoek zijn nog altijd proefdieren nodig. Bij het UMC Groningen proberen ze met een nieuw apparaat die dieren toch een beter leven te geven. In Villa VDB zometeen een gesprek met proefdierenarts Katrien Turing. Nu het NOS Journaal, hier is Clemens Peters. Palestijnen zijn woedend op de nieuwe Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir. Ze noemen het bezoek van de extreemrechtse politicus aan de Tempelberg een ongekende provocatie. Op de heuvel in Oost-Jeruzalem staat namelijk ook de Al-Aqsa-moskee. Ben-Gvir zegt dat de heilige plaats ook toegankelijk moet zijn voor iedereen en dat Joden er dus ook vrij moeten kunnen bidden, zonder enige beperking. De minister is omstreden. Hij werd meermaals veroordeeld, onder meer voor het aanzetten tot racisme. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij heeft een druk jaar achter de rug. Reddingswerkers voerden meer dan 2500 keer uit om mensen te helpen. En dat is 10% vaker dan het jaar daarvoor, zegt de KNRM. Veel mensen die bellen omdat ze iets vreemds gezien hebben of iets vermoeden. En verder hebben we een toename gezien van het aantal hulpverleningen voor kajuitzeiljachten en een afname in surfers. Dus wat dat betreft zie je bij het een wat meer en bij het ander wat minder. En verder zocht de KNRM vorig jaar ook 240 keer naar vermisten. In 220 gevallen was het loos alarm. President Zelensky van Oekraïne heeft met premier Rutte telefonisch de situatie in Oekraïne doorgenomen. Zelensky zei te hopen op concrete stappen van de buitenlandse partners om Oekraïne maximaal te versterken. Rutte schrijft dat de komende tijd cruciaal wordt voor Oekraïne en dat hij alles wil doen om de Oekraïners te helpen. China is boos dat sommige landen extra maatregelen hebben ingevoerd voor Chinese reizigers. Door het loslaten van de coronaregels is het aantal Chinese besmettingen geëxplodeerd. Maar China zegt dat de maatregelen van onder meer Spanje en Frankrijk onredelijk zijn. De kans dat de vogelgriep op mensen overspringt is volgens een viroloog van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam toegenomen. Nu gebleken is dat ook zoogdieren besmet kunnen raken met de ziekte. De vogelgriep raast al meer dan een jaar door Europa en heeft al miljoenen vogels het leven gekost. De Oekraïense politie heeft naar eigen zeggen 25 martelcentra ontdekt in de regio rond de stad Kharkov in het oosten van het land. De regio was maandenlang bezet door Russische troepen. Begin september werden ze verdreven. In andere gebieden waar dat gebeurde kwamen soortgelijke verhalen naar buiten, vertelt correspondent David-Jan Godfoy. Irpin en Bucha, je kent die namen ongetwijfeld nog wel. De herovering van Kherson in november doken zulke verhalen ook op. Wat de Russen doen in die gebieden die ze veroveren lijkt dus telkens hetzelfde patroon te volgen. Hè? Een systeem van terreur tegen de plaatselijke bevolking, zou je wel kunnen zeggen. Sinds september hebben de Oekraïense autoriteiten in de bevrijde gebieden van de regio Kharkov meer dan 900 lichamen van burgers gevonden, waaronder ook de lichamen van 25 kinderen. Een Duitse arts moet 2 jaar en 9 maanden de cel in voor het illegaal verstrekken van ontheffingsverklaringen voor mondkapjes. Ze gaf meer dan 4000 Duitsers onterecht een verklaring waardoor ze geen mondkapje hoefden te dragen op plekken waar het wel verplicht was. Volgens de arts is het dragen van mondkapjes schadelijk voor de gezondheid. In totaal verdiende zij zo'n €28.000 met het uitgeven van de verklaringen. Tijdens de uitspraak protesteerden tientallen medestanders van de vrouw buiten de rechtbank. Het weer bewolkt met een paar buien. Het gaat later vandaag weer harder waaien en dan wordt het zo'n 9 graden. Vanavond bewolkt en regenachtig met aan zee zware windstoten. Morgen wordt het onstuimig met in de ochtend flink wat regen. 'S Middags wordt het 13 graden. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen. Goedemiddag Jurgen. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Alblasserdam bergingswerkzaamheden. Daarvoor zijn er 2 rijstroken dicht en dat veroorzaakt 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. 20 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A27 vanuit Gorkum naar Breda. Bij Breda Noord 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Vanaf knooppunt Hooipolder kan je overwegen om te rijden via de A59, de A16 en de A58. En een spoedreparatie langs de A50, want de vangrail wordt gerepareerd. Vanuit Apeldoorn naar Zwolle levert dat 4 kilometer file op bij Epen met 10 minuten vertraging. De weg is dicht, het verkeer moet via de vluchtstrook. Ster. Ken jij het al, het nieuwe wonen en werken? Deel je huis of kantoor nog slimmer in. Voor wat je tijdelijk niet nodig hebt, biedt Allsafe de ruimte. Goed beveiligd, heel voordelig, dichtbij en met de beste service. Allsafe. Mini-opslag. De Stamhouder. De gloednieuwe Afro-Tros-serie over een familie met een duister oorlogsverleden. Laat het verleden met rust. Stream De Stamhouder nu op NPO+. Nu tot 3 maanden gratis opslag, plus gratis transport. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Is het bij u ook herkenbaar? Alle goede voornemens zijn alweer veranderd in slechte gewoontes. Ja, herkenbaar, hè? We gaan zo meteen praten over het wel en wee van proefdieren. En Sophie, wie hebben we daarover? Tegenover mij zit Katrine Turing. Uit Groningen is zij naar ons toegekomen. En zij is dierenarts voor proefdieren. Ja, Katrine, dat klinkt toch een beetje tegenstrijdig. Want is het nodig dat een proefdier gezond blijft of heel oud wordt? Jazeker is het nodig dat er goed voor proefdieren gezorgd wordt. Dat is ook onze opdracht en die verantwoordelijkheid voelen wij ook. We hebben het over jonge dieren, we hebben het over oude dieren, we hebben het zelfs over hoogbejaarde dieren. En dan kun je ook voorstellen dat die zorg ook echt nodig is. Want waarom moet een proefdier hoogbejaard kunnen worden? Nou, als je bijvoorbeeld onderzoek doet naar verouderingsziekten, dan heb je een hoogbejaard dier daarvoor nodig. Ja, Jurgen, en dat leven van die proefdieren, dat wordt ook nog beter. Daar gaan we straks meer over horen. Zeker. In Terug naar Toen gaan we 29 jaar terug in de tijd. Op deze dag in 1994 was de soapserie Onderweg naar Morgen voor het eerst op tv. En als u nog wat tijd over hebt, de stichting KNFG Geleidehonden die zoekt nog pleeggezinnen voor puppyhulphonden. Eerst nu afvaldumpingen in natuurgebieden. De afgelopen week was het weer raak in het buitengebied van Olst, in de buurt van Deventer. En dat gebeurt dus veel vaker. Wat kunnen gemeenten daar nou eigenlijk tegen doen? Contact met afvalexpert Ton Damen, die de gemeenten adviseert bij het maken van afvalbeleidsplannen. Meneer Damen, goedemiddag. Goedemiddag. Afgelopen week dus Olst, maar het komt op veel grotere schaal voor, hè? Het is gewoon een landelijk probleem. En het is niet alleen in Olst. Het is niet alleen een kleine gemeente, maar ook een grote gemeente. Eigenlijk is het ook een probleem van alle tijd. En schadelijk voor de natuur? Het is schadelijk voor de natuur. Met name natuurlijk als mensen chemicaliën weggooien. Dat kan in de bodem lekken. Maar bijvoorbeeld ook afval wat er ligt, dat verstoort de natuur. Dat verstoort de dieren. Kortom, wat je ook stort, het is eigenlijk altijd slecht voor de natuur. Ja. We horen natuurlijk wel eens over drugsafval, hè, van die tonnen die daar dan in de natuur worden gegooid. Wat komt u nog meer tegen allemaal? Ja, het is voor een heel groot deel bouwafval. Grof tuinafval, wat mensen weggooien. Stoelen, banken, koelkasten. Ja, je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken. Of er zijn mensen die van mening zijn dat ze dat gewoon in de natuur kunnen en mogen dumpen. Ja. En ja, goed, een reden is dan kennelijk om, als je het naar de afvalstort brengt, hoe het de vuilstort brengt, dat dat dan geld kost kennelijk. Maar hoe duur is dat dan gemiddeld? Ja, nou, gemeenten zijn autonoom wat betreft hun afvalbeleid. En dat betekent dat ze ook autonoom zijn wat betreft de tarieven die ze bijvoorbeeld op een milieustraat heffen. En er zijn gemeenten die op de milieustraat een tarief vragen wat eigenlijk gelijk staat aan het verwerkingstarief. En dat kan betekenen dat als je naar een milieustraat gaat en je hebt grof afval bij je, dat je 20 cent per kilo moet betalen. En in een andere gemeente betaal je mogelijk niks, maar niks tussen aanhalingstekens. Want dat wordt uiteindelijk verrekend via de afvalstofheffing en dat betaalt iedereen daarvoor. Ja. Dus het is een keuze die de gemeente wil maken van betaalt degene die vervuilt, die dus afval heeft, of betaalt iedereen daarmee, ook degene die nooit op de milieustraat komt. Ja. Maar goed, ik woon zelf bijvoorbeeld in Utrecht, daar kan je inderdaad gewoon naar die milieustraat rijden. En dan is het dus blijkbaar, zit het in je heffing al verrekend en dan kan je het gewoon gratis brengen. Dus ja, waarom zou je het dan naar de natuur rijden helemaal, hè? Dat vraag je dan toch af? Nou ja, er zijn natuurlijk mensen die doen dat uit gemakzucht. Dat is gemakkelijk, die willen niet in een rij staan. Of ze vinden dat de openingstijden van de milieustraten beperkt zijn. Of ze willen inderdaad er niet voor be- betalen. Ja, ja. En ja, laten we heel eerlijk zijn. Het zijn allemaal dumpingen in het buitengebied. En de pakkans is dan natuurlijk heel gering. Ja. Want ja, er staat niet achter elke struik een boa die je gaat verbaliseren. Ja. En je moet mensen wel op hedertaad kunnen betrappen. Want ja, het resten laten ze natuurlijk niet achter. Zij, en u hebt onderzoek gedaan naar die afvaldumpingen. Wat kunnen gemeenten daar nou tegen doen? Ja, nou kijk, het liefst zou je natuurlijk gewoon extra boa's inzetten. Maar goed, dat is ook een kostbare zaak. En die zijn ook niet echt voorhanden wat dat betreft. Er is altijd gewoon een bepaalde groep die je gewoon niet bereikt. Ook niet met communicatie hierover. De enige groep mensen die je nog zou kunnen bereiken, dat zijn de mensen die een beetje uit onwetendheid voornamelijk tuinafval in het buitengebied dumpen. En die denken van, nou ja, goed, tuinafval, ja. Hè, dat kan wel, het is groen. Dat is nog een groep die je zou kunnen bereiken. Maar mensen die ja, echt ontwijkgedrag vertonen, omdat ze dat gemakkelijker vinden of niet willen betalen, ja, die zul je moeilijk bereiken. En het is overigens heel zichtbaar, hè? Het afval in het buitengebied wat gedumpt wordt. Maar als je gaat kijken naar de hoeveelheid en je zet dat af tegen de hoeveelheid afval die een gemiddeld inwoner produceert, dan valt dat weer alleszins mee. Dan gaat het om hele kleine hoeveelheden. Alleen, het kunnen schadelijke hoeveelheden zijn. Ja. Ja, eigenlijk is de enige oplossing is dat gemeenten daar zelf ja, volk achteraan sturen. Mensen die er toe bevoegd zijn om dit soort types in de gaten te houden. Dank voor uw toelichting. Ton Damen is dat, afvalexpert. Nieuws. Snipper. We knallen er gelijk een nieuwsnipper achteraan. U weet het, als u de hele dag naar deze zender luistert, dan zitten de antwoorden gewoon verborgen eerder op de dag. Want wij gebruiken altijd stukjes radio die niet al uitgezonden zijn. Dus het kan een interview zijn, het kan een reportage zijn. Nou, bijvoorbeeld dit fragment. Ja, hij moet ook wel iets verzinnen natuurlijk. Weet je, hij krijgt natuurlijk een gruwelijk pak slaag. En ja, om dan dat zomaar over je kant te laten gaan, dat is natuurlijk pijnlijk voor hem. Maar ja, het zijn er helemaal, ja, het gebeurt. Ja, ja. Rondje, eigenlijk de stemband is dit, hè, in het klein, zullen we maar zeggen, hier op NPO Radio 1. De vraag is namelijk simpel, wie horen we hier? Als u weet wie dit is, dan mag u appen of u mag mailen, want we spelen deze ronde met de appers en de mailers. Appen via NPO Radio 1 app. En u kunt ook mailen naar het prachtige mailadres villavdb@omroepmax.nl. The same, honey, when you're not around. I've been spending my time in the old town. I sure miss you, honey. Now you're not around. Now you're not around this old town. We'll be right back. staat een mooi beeld van hem in Dublin. Phil Lynott is het, de zanger van Thin Lizzy uit 1982, Old Town. U luistert naar Villa. Ja, voor belangrijk medisch onderzoek zijn nog altijd proefdieren nodig. Toch wordt er alles aan gedaan om deze dieren een beter leven te geven. En in dat kader is er een belangrijke stap gezet bij het UMC Groningen. Daar gebruiken ze nu een nieuw apparaat waardoor er minder dieren hoeven te sterven. Katrien Turing dus is hier proefdierenarts en adjuncthoofd van de proefdierenfaciliteiten van het UMC. Hartelijk welkom. Leg eens uit, wat is dat voor apparaat? Dat nieuwe apparaat wat je noemde, dat is een PET-MRI-apparaat. Dus gecombineerd... Een scanner. Imaging-apparaat. Een apparaat waarmee je beelden kan maken. En dat kan via twee technieken. De PET-techniek en de MRI-techniek. En die twee scantechnieken worden dan in één apparaat gecombineerd. En hoe helpt dit dan mee aan een beter leven voor die proefdieren? Nou, eigenlijk op verschillende manieren. Doordat die twee imaging-technieken gecombineerd zijn in één apparaat... kunnen dieren die twee scans tegelijkertijd ondergaan. Dan worden die beelden gecombineerd. Dus dat is een minder belasting voor het dier dan als je dat afzonderlijk zou doen. En ja, in het grotere geheel, die gecombineerde PET-MRI-beelden leveren echt prachtige, gedetailleerde, superspecifieke plaatjes op, waar heel precies onderzoek op gedaan kan worden. En we kennen die beelden natuurlijk van mensen die daarin gaan. Ja. Dit is eigenlijk vergelijkbaar? Dit is zeker vergelijkbaar, een heel, heel klein muisje die dan in zo'n... Ja, groot apparaat verdwijnt. Ja, je kan het vergelijken. Dat schuift vanuit de mens, weet je, dat er zo'n bed inschuift. Nou, dat bed is uiteraard wat kleiner voor een muis en voor rat, maar de techniek en de basis van het apparaat is hetzelfde. Ja, ja. Ik begreep dat het tot voor kort zo was dat er ook heel veel met die dieren heen en weer gegaan werd, zou ik het maar zo gewoon even netjes zeggen. Ja. En daar hebben jullie ook iets op verzonnen. Door het gewoon dichter bij elkaar te zetten allemaal. Ja, we hebben in september Gronsai geopend. Gronsai staat voor Groningen Small Animal Imaging. Dat is ons imagingcentrum voor proefdieren. En wat we met dat centrum gedaan hebben is... we hebben de imagingapparatuur die we op verschillende plekken hadden staan... hebben we bij elkaar gezet in één unit. En aangevuld met onder andere dat nieuwe apparaat... wat ik net heb verteld. Ja. Want het was zo dus dat er voortdurend met die beest heen en weer... en dan moeten ze ook weer onder narcose en zo, hè? Ja, dus als je dieren op verschillende plekken onderzoekt... sowieso is het vervoeren van dieren, het transport van dieren is niet fijn. Wil je zoveel mogelijk voorkomen. Als je een scan maakt van het dier... moet je een dier onder anesthesie brengen, onder narcose brengen... want het dier moet stil liggen. Tegen mensen kun je dat natuurlijk gewoon zeggen... lig even stil, tegen dieren niet. En ook een anesthesie en narcose is voor een dier belastend. Dus als je dan op twee plekken moet zijn, moet je de dieren twee keer anesthesiëren. En op deze manier is het onderzoek veel verfijnder geworden. Ja. De BV Nederland is nog steeds een beetje op slot in deze week ook, hè, na oud en nieuw. Dus veel mensen hebben er toch nog een beetje vrij aan vastgeplakt. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar die beesten die zijn er natuurlijk nog gewoon. Dus die worden wel gewoon verzorgd? We hebben op dagbasis ongeveer 11.000 dieren zitten. 11.000 proefdieren, verschillende soorten. Wat zijn het allemaal? Voornamelijk muizen, maar ook ratten en zebravissen. En alle dieren worden elke dag verzorgd. Dus ook op eerste kerstdag en ook op nieuwjaarsdag. Ja. Nou, muizen bijvoorbeeld, dat snap ik. Dat zijn ook zoogdieren natuurlijk. Maar die zebravissen, wat kun je daar dan mee, zeg maar, voor onderzoek, medisch onderzoek voor mensen? Zebravissen zijn geen zoogdieren, maar zijn wel gewervelde dieren. En vertonen dus, tot op zekere hoogte, grote gelijkenis met bouw en functie van de mens of van andere diersoorten. Zebravissen leggen hun eitjes in het water. Die eitjes zijn dus heel toegankelijk, kun je makkelijk oogsten. En de ontwikkeling, celgroei, kun je heel goed onderzoeken en volgen in die bevruchte zebravis-eitjes. Dus dan onderzoek je die larven. Die zijn soms een paar uur oud. En die zijn dus ook heel waardevol in biomedisch onderzoek. Ja. En jullie hadden het net in de receptie al even over. Dat klinkt eigenlijk best gek. Want proefdieren die worden gebruikt eigenlijk voor ons allen, zullen we maar zeggen. Maar u bent dan ook nog eens een keer proefdierenarts. U zorgt er ook nog voor dat die dieren daar... dat het zo goed mogelijk gaat allemaal. Ja. Dat is een van mijn taken om te zorgen dat de dieren er elke dag optimaal bij zitten. Maar ook dat de dierproeven echt optimaal worden uitgevoerd met de hoogst mogelijke haalbare kwaliteit. Zegt u wel eens van tot hier en niet verder? Ja, zeker. Ja. En, maar wat is een voorbeeld bijvoorbeeld? Wanneer is dat dan? Een onderzoeker, en ik herken het, want ik ben zelf ook dierexperimenteel onderzoeker geweest. Een onderzoeker is heel gedreven om een antwoord te vinden op een belangrijke biomedische vraag. Het veld waarin zij werken is echt heel competitief. En ik kan me voorstellen dat vanuit die drive je zo snel mogelijk bij zoveel mogelijk data wil komen om die mooi te kunnen publiceren. Dus er worden de neiging bestaat om heel veel proeven tegelijk te doen of te veel achter elkaar en dat kan niet. Ja, of net wat verder te gaan dan nodig is, of dan afgesproken is, of dan wenselijk is. Nou ja. En dan is het ook belangrijk dat er iemand is die zegt van, nou, Tot hier en nu gaan we niet verder. Het gebruik van proefdieren is natuurlijk al heel lang ook wel kritisch benaderd. Hè? Er zullen ook nu mensen zijn die dit gesprek horen en zeggen, ja, die mevrouw die praat wel leuk, maar intussen gebruiken ze wel die dieren voor allerlei vreselijke proeven. Kan het niet zonder proefdieren? Voor een heel groot deel kan het zonder proefdieren. Recent, half december, dus twee weken geleden, bereikte het UMCG een heel mooie doorbraak. Een patiënt werd voor het eerst behandeld met zijn eigen stamcellen om zijn speekselklier te repareren die beschadigd was na bestraling. En die bestraling was vanwege een tumor. Die behandeling, dat is eigenlijk de resultante van 10 jaar onderzoek. En de eerste fase van dat onderzoek is via dierexperimenten gegaan. Gewoon om uit te vinden hoe werkt die schade, waar ontstaat die, wat is het restweefsel, waar zitten de aanknopingspunten voor herstel van dat weefsel. Toen dat eenmaal in beeld was, kon een groot deel van het onderzoek plaatsvinden zonder levende dieren. Maar dat eerste stukje was daar echt noodzakelijk voor. En al met al heeft dat dus tot een heel mooi resultaat geleid. En ligt in Nederland in de wet besloten dat op het moment dat er een proefdiervrije alternatief is, dat je dat proefdiervrije alternatief ook gebruikt. Dus onnodige dierproeven, dat is gewoon niet aan de orde. De techniek verbetert steeds meer op allerlei fronten. Is er een toekomst dat er helemaal geen proefdieren meer nodig zijn? Nou, dat hoop ik wel. Maar daar hebben we op dit moment echt te weinig kennis voor, maar ook technieken voor om alle dierproeven die we nu doen, om die te vervangen door proefdiervrije alternatieven. Maar de ontwikkelingen gaan snel. En dat is wel zeker een wenselijke uitkomst. Ja. Dank voor het gesprek. Katrien Turing is dat, proefdierarts en adjunct hoofd van de proefdierfaciliteiten van het UMC in Groningen. Nieuwe muziek nu van Klok Klok. Dit is Someone Else. I know you're better with someone else. Someone else who can hold you, loves you more than you love yourself. Someone's not gonna hurt you. We fell in love drunk as hell. The words I said, I shouldn't be here. I know you're better with someone else. Someone else who can hold you, loves you more than you love yourself. The someone's not gonna hurt you, hurt you. I know you're hoping to find someone who can give you all the love that you need. I know you're better with someone else, 'cause there's someone. Hard to swallow the truth. I think I'm holding you back. I just can't do that to you. Feels like we ran out of gas. Oh, what a ride it has been. You can't keep loving for two. I know it's not too late to turn around, turn around. Let it go before the sun is down, sun is down. Tell me, how do you feel? One night and I'll be right back. One night in a king size bed. Take back all the words I said. I shouldn't be here. I know you're better with someone. heette ze. En Someone Else, dat is het liedje. Jacques van der Zanden, goedemiddag Jacques. Hey, goedemiddag. Uit Zevenbergen natuurlijk. Uit Zevenbergen, yes. Ja. Jacques, jij hoorde de stem net voorbij komen. Nou, we kunnen hem nog even laten horen. Ja, hij moet ook wel iets verzinnen natuurlijk. Hij krijgt natuurlijk een gruwelijk pak slaag. En ja, om dan dat zomaar over je kant te laten gaan. Dat is natuurlijk pijnlijk voor hem, maar ja. Het zijn er helemaal, ja. Het gebeurt. Ja, wie is deze man? Ja, dat makkie, hè? Michael van Gerwen natuurlijk, hè? Ja, het is hem, ja. Ja, was vanmiddag ook al bij de nieuwsfeest natuurlijk. Kijk, jij luistert de hele dag en dan weet je gewoon het antwoord. Ja, we moeten wat doen overdag, hè? Beetje meeluisteren tijdens het werk. Ja, van Gerwen had het hier over zijn tegenstander, de Belg Van den Berg, met een H trouwens, dat is geen familie van mij. Die Van den Berg die werd er met 6-0 afgegooid. En die zat een beetje moeilijk te doen en ze hadden wat mot op het podium. En Van Gerwen zei over deze Van den Berg, een jankjong, vond hij het. Ja, ja, lekker. Hè? Maar ja, hij lacht het laatst, want hij staat in de finale, hè, Michael? Ik wou net zeggen, vanavond. Hè? Ik zou je vertellen, ik was gisteravond even in Utrecht en er komt een jongen naar me toe, die stelt zich aan mij voor en zegt, ja, ik ben Michael van Gerwen. Ik zeg, ja, dat zal wel. Maar die heette ook toevallig Michael van Gerwen. Ja, kan gebeuren natuurlijk. Er zijn natuurlijk meer hondjes die Vicky heten, dat weet ik. Jacques, het levert jou in ieder geval een Villa VDB keukenschort op. Het is de 2023-editie, je krijgt een gloednieuwe. Kijk eens aan. Dus die stoppen we in een envelop en die komt uiteindelijk ergens de komende dagen aan in Zevenbergen. Hé, hey, hartstikke leuk, dankjewel. En alle goeds voor dit nieuwe jaar. Hetzelfde, een prettige uitzending nog. Ja. Dankjewel, oi oi. 29 jaar geleden, dames en heren, begon op de Nederlandse televisie de soapserie Onderweg naar Morgen. Daar gaan we zometeen na 2:30 over praten. Sofie, en wie heb je daar bij je zitten? Nou, hij was 342 afleveringen het karakter Pim Reitsema in Onderweg naar Morgen. Ik moet wel eerlijk bekennen meteen dat ik naar de andere soap keek, Job Redelaar. Maar ja, zit er eigenlijk nog iets van Pim in jou? Nou, ik vind het toch jammer dat je ons niet bekeken hebt. Maar of er nog iets van Pim in mij zit? Nee, eigenlijk niet. Nee, het is zo lang geleden. Ik denk, ja, bijna 30 jaar volgens mij. Hij was ook veel, hè. Hij was goed, maar hij was ook slecht en crimineel en een moordenaar. En... Nou, ik ben gestart als arts en ik ben geëindigd als bedrijfsleider van een nachtclub en ben vermoord. Dus dat is een beetje, en daartussenin heb ik heel veel beleefd. Zo gaat dat met een soap, Jurgen. Ja, prachtig. Mooi verhaal. Het lijkt een publieke omroep wel, zou ik bijna zeggen. Maar we gaan er zo meteen uitgebreid over praten. Terug dus naar 1994. Maar eerst nu de hoofdpunten uit het NOS Journaal. NPO Radio 1. Hier is Clemens Peters. Een Duitse arts moet 2 jaar en 9 maanden de cel in voor het illegaal verstrekken van ontheffingsverklaringen voor mondkapjes. De vrouw gaf meer dan 4000 Duitsers onterecht een verklaring waardoor ze geen mondkapjes hoefden te dragen op plekken waar dat wel verplicht was. Volgens de arts is het dragen van mondkapjes schadelijk voor de gezondheid. Palestijnen zijn woedend op de nieuwe Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir. Ze noemen het bezoek van de extreemrechtse politicus aan de Tempelberg een ongekende provocatie. Op de heuvel in Oost-Jeruzalem staat namelijk ook de Al-Aqsa-moskee. President Zelensky en premier Rutte hebben telefonisch de situatie in Oekraïne besproken. Zelensky zei te hopen op concrete stappen door de buitenlandse partners om Oekraïne maximaal te versterken. Rutte schrijft dat de komende tijd cruciaal wordt voor Oekraïne en dat hij alles wil doen om het land te helpen. Supermarktketen Jumbo heeft voor het eerst meer dan 10 miljard euro omgezet, mede door de hoge inflatie. Die omzet is zo'n 3,7% meer dan een jaar eerder. Jumbo behoudt, naar eigen zeggen, een marktaandeel van ongeveer 22%. En dan de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Dennis Mooij. Op de A27 van Gorkum naar Breda heb je ongeveer 10 minuten vertraging. Tussen knooppunt Hooipolder en Breda Noord staat 4 kilometer door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. Spoedreparatie op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle kost je ook 10 minuten extra tussen Apeldoorn Noord en Epe. Onderweg naar Morgen is een nieuwe dramaserie die vanaf vanavond elke werkdag wordt uitgezonden op TV2. Onderweg naar Morgen, een reis die duurt een leven lang. Nou, er zijn veel dingen bijzonder aan Onderweg naar Morgen. Om maar eens een heel belangrijk ding te noemen. Voor de eerste keer het publieke bestel met een dagdrama. Dus 5 dagen per week. René, mag ik even voorstellen, dit is Benny Karstens, onze nieuwe co-assistent. Hallo, René Kalmberg. Dat is de dochter van het afdelingsophoofd, dus kijk uit wat je zegt. Het is een gezamenlijke soap van Tros en Veronica. Maar we hebben in Hilversum eerst heel lang met elkaar moeten overleggen hoe we zo goed mogelijk met elkaar door 1 deur konden. Vandaag gaat het om Frank. Wij moeten als familie van een aanstaand gemeenteraadslid een goede beurt maken. En als Frank zelf geen overtuigend figuur zou slaan, dan doen jouw hapjes dat wel, dacht je. Doe niet zo flauw, Jan Rijtsen, maar jij weet heus wel wat ik bedoel. Ja, terug naar toen. We gaan terug naar 3 januari 1994. Want op die dag werd de eerste aflevering van de soapserie Onderweg naar Morgen uitgezonden. De serie was tot 2010 te zien. En voor veel acteurs en actrices een springplank naar veel meer. En we gaan dus terugblikken met acteur Joop Riddelaar, die in de eerste seizoenen van Onderweg naar Morgen speelde. Hartelijk welkom in de villa. Ja, dankjewel. Er zijn toch heel veel mensen die soap niet hebben gekeken. Ook die anderen niet trouwens. Maar waar ging het eigenlijk over? Wat was het verhaal? Het ging oorspronkelijk over twee families. Het is eigenlijk een geadapteerde soap. Gebaseerd op Ryan's Hope. Een Australische serie, als ik het goed heb. Het ging over een ziekenhuisfamilie en een caféfamilie. En die hadden allerlei onderlinge relaties. En ik was dan lid van de caféfamilie. Ja. Jij speelde dus Pim. Ja, wat was dat voor figuur? Pim was in eerste instantie arts in het ziekenhuis van de ziekenhuisfamilie. En dat heeft een jaar geduurd. Maar toen vonden de schrijvers en de kijkers volgens mij ook dat ik niet zo'n goede, niet zo'n geloofwaardige arts was. Hoe kwam dat? Ja, dat weet ik niet. Want het is een beetje. Vervolgens werd ik alcoholist. Dat vonden ze beter bij me passen, geloof ik. Pas ook wel bij die caféfamilie misschien? Nou, die lijn pakte ze toen wel. Want ik ben toen heb een tijd in een sekte gezeten. Met Arthur Japin, was toen de sekteleider. Dat was zijn laatste acteerklus. En daarna ben ik bedrijfsleider geworden van een nachtclub. En uiteindelijk heel slecht geëindigd. Hoe gaat dat eigenlijk als acteur? Want heb je dat allemaal maar gewoon te slikken? Of wordt dat ook nog een beetje met je overlegd? Van welke afslag ze nemen? Nee, dat heb je allemaal maar te slikken in principe. Je hebt wel wat invloed op de set. Als je een vaste rol hebt precies in de teksten en hoe je het zegt. Het moet allemaal heel snel gemaakt, dus je hebt daar wel wat invloed op. Ja, maar niet in de verhaallijnen. Nee, daar heb je geen inspraak in. Ja. Jij hebt er iets van 4 jaar of zo in gespeeld? Ja, 4 jaar. Ja. En vanaf het begin. En vond je het toen zelf ook genoeg? Ik ben ontslagen. Nee, het was. Je wordt er gewoon uitgeschreven. Ja. Het was toen tijd voor verjonging, geloof ik. Chris Segers kwam er toen in. Dus Pim Vosmaer, die was ook te oud. Ik was te oud. Hero Muller ging er toen uit. Joep Sertons, dus een hele serie. Nou ja. Ja. Einddertigers werd eruit gegooid. Ja. Hebben jullie nog een appgroepje met z'n allen? Of? Nee. Nee, maar met een aantal heb ik nog wel contact. Ja. Sowieso van de cast. Hoe ben je erin verzeild geraakt? Want in acteursland was het ook wel een beetje. Nou ja, dat deed je gewoon niet. In reclames en soapseries, dat hoorde eigenlijk niet erbij. Ik stond ingeschreven bij castingbureaus. En dan doe je auditie. Maar ik weet nog wel heel goed dat toenmalige casting director Job Goschalk, die zei toen tegen mij, dat moet je niet doen. Dat is heel slecht voor je carrière. Ik zei, nou, dat vind ik prima. Als jij mij nu dan een rol aanbiedt bij het toneelgroep Amsterdam, dan weiger ik deze rol. De schoorsteen moet ook roken. Exactly. Ja. Dus ik heb hier toen voor gekozen en ik heb er geen dag spijt van gehad. Het was superleuk om te doen. En het heeft me niets dan goeds gebracht. Dus, En jullie hadden het er net al even over die andere. Dat was ook een grote hit natuurlijk. Dat goede tijden, slechte tijden. Was er ook een soort rivaliteit tussen die twee crews en zo? Ik heb daar ook in gespeeld, dus ik kende die mensen ook. Dus wat dat betreft niet, maar wel qua kijkcijfers. Zij waren natuurlijk toen al een kanon met 2 miljoen kijkers. En dat hebben wij niet gehaald. We hebben wel 1 miljoen gehaald. Dat was voor ons wel een mijlpaal. En voor de publieke omroep ook, volgens mij. Maar verder was dat, zij deden hun ding en wij deden ons ding. En everybody happy en we zagen elkaar op feestjes. We werden niet van de weg afgereden of zo, onderling. Niet dat ik weet. Nee. En neem ons eens mee naar die. Want dus je hebt net even verteld hoe dat gaat met het verloop van zo'n karakter. Hè? Dat daar aan alle kanten wordt daar geveild. Ineens ben je iets heel anders. Ja. Hoe was het? Neem ons mee naar zo'n dag. Hoe lang sta je daar voor de camera om op te nemen en alles? Je hebt 1,5 dag repetitie in een week en 3,5 dag opname. En in die 3,5 dag neem je 5 afleveringen van 1,5 uur, 25 minuten op. Dus dat is enorm hoog tempo. Ja. 1 miljoen ja. kijkers dus op een hoogtepunt. Als, nou, toen nog jong acteur ook. Ja. Wat doet dat met je? Dat je dan herkend wordt op straat. Dat was wel heel fascinerend. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Want als je op toneel staat, gebeurt dat nooit. Dus ik vond het heel onaangenaam in het begin. Totdat ik ook wat voordelen ervan ondervond. In het uitgangsleven onder andere. En je kon overal naar binnen. Werd van alles uitgenodigd. Ik kon motorraces gaan rijden. Het was echt een soort... Jamin, zeg maar. Ja, ja. Ja, dus dat had heel veel voordelen ook. Ja. Ja. En word je nu nog vaak herkend als Pim uit Onderweg naar Morgen? Niet vaak, maar het gebeurt nog wel. Serieus? Ja, zelfs met baard en bril. En ik ben volledig in vermomming. Maar toch, mijn stem herkennen ze ook nog wel eens. Je bent Pim. Of ze denken mij te kennen van de plaatselijke volleybalclub. En dan zegt ze, jij zat ook bij die... Nee, het zal iets anders zijn, ik weet het niet. Dus, maar het gebeurt nog. Ja. En je zei trouwens in het begin helemaal Joop, maar het is Job. Job, nee, ja, ik zei Job, maar het klonk als Joop ja, misschien. Maar ik bedoel Job. Toch even scherp zijn. Nee, heel goed, heel goed. Want wat doe jij nu eigenlijk? Ik ben nu 2/3 van mijn tijd trainingsacteur. Dus ik ben sparringpartner voor allerlei mensen in communicatietrainingen. Mensen die iets willen leren, iets willen ontwikkelen. En de rest van de tijd ben ik stemacteur. Dus ik spreek allerlei spotjes in. Webvideo's, luisterboeken. Alles wat je kunt inspreken. Ja. Ja. En niet meer voor de camera? Dus voor. Nee. Waarom is dat? Nee. Ik vind het leuker om wat meer eigen dingen... Ik ben op een gegeven moment ook wat meer eigen dingen gaan schrijven en gaan spelen. Ik vond het niet zo leuk meer om alleen maar in een grote machine van iemand anders te functioneren. Ik wilde wat meer rondom mezelf, wat meer vanuit mezelf werken. Als stemacteur is dat wat minder. Maar het is toch allemaal wel wat in een petit comité, zeg maar. En dat vind ik fijn. En dat de trainingsacteur, want dat is gewoon ook een lastige klant spelen voor horecapersoneel of voor politieagenten. Of ja, ik zit wat meer. Ik doe het al heel lang, dus ik heb er wat bij geleerd. Dus ik ben vaak sparringpartner, bijvoorbeeld in een sollicitatiecommissie voor hoogleraren. Dus dan speel ik een vervelende hoogleraar die eigenlijk heel goed wil. Het allerlei vooroordelen laat blijken en de sollicitatie verstoort eigenlijk. Ja, ja, dat soort dingen. Ziekenhuizen werk ik ook voor specialisten. Ja. Nederlandse Bank, AFM. Speel ik allerlei vervelende CEO's en CFO's die de boel belazeren. Het is wel leuk dat je steeds iemand anders mag spelen. Het is ongelooflijk afwisselend en uitdagend en leuk. Ja, elke dag iemand anders. Ja. Niet elke keer die Pim weer van stal halen. Nou, die werd ook wel steeds iemand anders. Ja. Ja. Ben jij zelf eigenlijk liefhebber van het genre, van de soaps? Nee. Helemaal niet? Nee. Nee. Nee, ik kijk wel televisie of eigenlijk meer op de laptop tegenwoordig. Maar nee, geen soaps. Nee. Maar superleuk om te maken, want het was een geweldige cast en vooral groep mensen. En daar heb ik enorm van genoten. Het was heel saamhorig en heel erg wat je in theater soms ook hebt. Echt een familiegevoel. Mensen die heel leuk en goed met elkaar omgaan. Dus, jij noemde net al even Chris Segers, die jou heeft opgevolgd. Die is daar eigenlijk ook begonnen. Ja, intussen natuurlijk een grote carrière op tv en ook in de film. En ja, alles. Geweldig. Super, super goed gedaan. En hele aardige gasten ook trouwens. Ja, dus, dat klopt wel dat het gewoon echt een springplank was veel meer. Voor heel veel mensen. Ja, absoluut. Ja. Dank voor je verhaal, Job. Job Redelaar. Hij was een van de acteurs uit Onderweg naar Morgen. Was daar vanaf het begin af aan bij de soap, die dus vandaag 29 jaar geleden voor het eerst ook op de buis was. Meer historische wist u datjes vindt u op maxvandaag.nl. Ja, we kunnen nu maar één liedje draaien natuurlijk. Onderweg naar Morgen. Ruud Jacot. Soms een klein gebaar brengt je onverwacht dichter bij elkaar, geeft je nieuwe kracht. Dan weet je dat je verder moet, er wordt op je gerekend. En je beseft het dan pas goed, wat dat voor jou betekent. Onderweg naar morgen, reis die duurt een leven lang. Onderweg naar morgen, een onvoorspelbaar spel. Een weg bezaaid met lief en leed, waarvan je nog zo weinig weet. De toekomst houdt zoveel voor jou verborgen. En al droom je soms van gisteren, je weet je leeft vandaag. Voortdurend onderweg naar morgen. Voortdurend onderweg naar morgen. Soms een enkel woord houdt je op de been. Zo alleen. Je weet dat je het redden moet. Je hebt ervoor gestreden. Maar het gevoel van zekerheid, het lijkt zo lang geleden. Onderweg naar morgen, een reis die duurt een leven lang. Onderweg naar morgen, een onvoorspelbaar spel. Met lief en leed, waarvan je nog zo weinig weet. De toekomst houdt zoveel voor jou verborgen. En al droom je soms van gisteren, je weet je leeft vandaag. Voortdurend onderweg naar morgen. Voortdurend onderweg. Checkout was dat, onderweg naar morgen. Nieuws snipper. Daar komt u weer een nieuw snipper. Dit keer spelen we een rondje met de bellers. Dus u kunt heel snel boter bij de vis krijgen. 0800-1101, makkelijk nummer. Hier is het fragment waar het om gaat. Het is een soms wat ingewikkelde relatie, die tussen Nederlanders en Duitsers. Maar uit een onderzoek in opdracht van persbureau DPA blijkt dat Nederland het één na geliefdste buurland van Duitsers is. 0800-1101, als u het antwoord weet op deze vraag. Dit was namelijk te horen in het Radio 1-journaal vanochtend. Wij Nederlanders staan dus op 2 bij de Duitsers. Oostenrijk staat op nummer 1. Maar wie zien de Duitsers als minst favoriete buur? Daar willen we graag antwoord op, die vraag. Als u het weet, u krijgt een minuut de tijd om te antwoorden. 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Hallo, met Jacques Jolmans. Jacques. Hoi. Zeg het maar. België. België. België. Was dat niet het goede doel? Ja, dat is het goede doel, ja. Nou, geweldig, ik vind het mooi dat je dat eruit haalt. Want ik vond hem aardig in de buurt komen, maar het was het toch nog niet helemaal. Nee, het is inderdaad België. Ik vind het toch wel opvallend. Ik dacht dat die Duitsers meer een hekel aan ons hadden, maar... Ja, dat dacht ik eigenlijk ook. Dat is dus niet het geval. Nee, want ik woon in Zandvoort. En als je ziet wat er allemaal zo per jaar binnenkomt aan Duitsers, dan valt het nog wel mee. Ja. Spreken jullie ze nog steeds iedereen aan in het Duits ook, de toeristen? Nou, dat valt me een beetje tegen eigenlijk. Want er zijn veel Zandvoorters die proberen ze in het Nederlands aan te spreken. Toch wel? Ja. Ja. Of de Duitsers spreken Engels. Oh ja, nou ja. Ach ja, het is één Europa, zullen we maar denken. Ah ja, joh. Jacques, het levert jou een Villa VDB keukenschort op. Ik zeg het steeds maar bij. Het is de editie 2023. Het zijn de nieuwste schorten die binnen zijn gebracht. En daar gaan we er eentje van opsturen naar jou. In Zandvoort. Okay. Helemaal geweldig. Blijf aan de lijn voor alle gegevens en dan komt die heel snel naar je toe. Oké. Okay. Dan gaan we hier praten over hulphonden. Met name over pleeggezinnen voor hulphonden. Want daar zijn er te weinig van in Nederland. Wachttijd voor een blinde geleide, assistentie of buddyhond is daardoor opgelopen tot anderhalf jaar. En de stichting KNGF, moet ik zeggen, geleidehonden, is daarom dringend op zoek naar nieuwe tijdelijke baasjes. En Sophie, wat zie ik nou? Ja, ik heb alleen maar oog voor de ster van deze middag. Dat is natuurlijk de allerschattigste puppy die ik ooit gezien heb. Die staat hier naast me. Ja, er staat wel ook in koeienletters niet afleiden. Ze gaat even rustig liggen weer. En ik dook op haar, want je weet het, Jurgen, ik ben dol op dieren. Ja. Maar pleegmoeder Carolien van Etten, zullen wij samen voorzichtig naar binnen lopen? Dan gaat ze mee. Mocht niet, hè, van jou? Sorry, mag inderdaad niet. Liefst niet afleiden, niet knipogen, niet aaien, niet van alles. Want dat hoort niet bij de opvoeding van de hulphond. Nee, zolang ze zeg maar een dekje draagt, mag ze eigenlijk niet worden afgeleid. En dat is best lastig, denk ik, want het is zo'n schatje. Ja, het is echt een superlief beestje. Ja. Nou, we zijn binnen. Ga lekker zitten. Hallo. Bellen schudt zich even uit. Is die hond wel zindelijk? Daar gaan we zo achter komen. Bellen, ga je even af? Dat zag je voor bij Willem Duis altijd. Dan kreeg hij Jan die beest in de studio en dan gingen ze daar... Zakjes meegenomen, toch? Ja. Ik heb daar ook nog wel een stuk of vijf voor bij me. Welkom. Goed. Welkom, Carolien. Pleegouder dus voor een hulphond. Ja. En we gaan ook nog praten met Monique Dolving. Die is directeur van KNGF Geleidehonden. Monique, je bent er, hè? Goedemiddag. Oh, is er nog niet? Oh, dan gaan we die verbinding even proberen te leggen. Nou, ik begin dan met jou, Carolien. Ja. Wat doe je als pleeggezin voor een hulphond? Eigenlijk... Wacht even, we moeten even iets meer achter de microfoon zitten, want dan kunnen we je ook verstaan. Zo. Ja, ach. Je doet... Intussen scharrelt die hond gewoon een beetje rond in de villa, hè? Ja. Dat klopt. Ja, als pleeggezin doe je natuurlijk verschillende dingen. Eigenlijk ook heel veel normale dingen die mensen met een gewone hond doen. Maar ook extra dingen. En dat is bijvoorbeeld uiteindelijk als de hond wat ouder is, ga je met de hond naar Centraal Station. Je leert ze dat ze netjes een lift inlopen, dat ze de trap op durven te gaan, dat ze een trein inspringen. En dat ze dat ook rustig doen en dat ze zich vooral niet laten afleiden. Niet af laten leiden door mensen die langskomen, eten dat op de grond ligt. Eigenlijk van alles en nog wat. Maar jij bent niet de trainer van de hond uiteindelijk, toch? Ja, ik ben zeg maar de thuistrainer. En één keer in de ongeveer 6 weken komt er iemand langs. En dan ga je samen oefenen. En zeg maar de eerste 5 maanden ben je met de hond thuis. En daarna zijn ze eraan toe om naar het station te gaan. En dat heb je dan van tevoren al om die beetje drukte, geoefend. De drukte te ervaren, ja. Dat soort dingen. Ja. Ja. Want hoe lang is deze nu bij jullie? Vanaf 1 juni eigenlijk. Dus nu iets van een half jaar. Oké. Ja. En de hoeveelste is dit al? Tweede. Dat is onze tweede. Ja. Ik denk dan gelijk van waarom neem je niet zelf een hond? Nou, omdat dit heel anders is dan een gewone hond. Want deze honden die gaan straks iemand helpen die dat nodig is. En dat kan iemand zijn die blind is of iemand die lichamelijk beperkt is. Of iemand die PTSS heeft. En door deze honden krijgen deze mensen gewoon hun zelfstandigheid en hun vrijheid terug. En ja. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Maar we zagen net al een beetje gebeuren wat er met Sophie gebeurde. Die is nu al helemaal verliefd op die hond. Ja. Die heeft hem nog maar een paar minuten gezien. Ja, uiteindelijk gaat hij bij jou weer weg ook. Ja, dat is zo. Is dat niet heel moeilijk dan? Ja, ik vind dat wel. Ik vind dat ook heel moeilijk. Maar dan probeer ik altijd te denken aan de mensen die haar nodig hebben. Want het is, ze gaat straks misschien naar een blinde cliënt en... Door bellen kan die cliënt gewoon reizen en hoeft hij niet bang te zijn dat hij naast de trein stapt, maar er gewoon in. Of een vader die PTSS heeft, die kan nu zijn kinderen weer naar school brengen, omdat hij weet dat de hond zijn rug dekt. Ja. Ja, en dan ben ik wel een beetje verdrietig, maar dat staat niet in verhouding tot... Tot eigenlijk het leven wat je deze mensen weer teruggeeft. Ja. En ja, dat geeft mij heel veel voldoening. Monique Dolving is er nu intussen ook bij, de directeur dus van KNGF Geleidehonden. Monique, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Monique, met haar gezin dus een van de 170 adressen nu in Nederland. Maar dat zijn er niet genoeg. Hè? Hoeveel komen jullie tekort van die gezinnen? Ja, we hebben nu op dit moment ongeveer 170 pleeggezinnen. Maar we hebben er eigenlijk inderdaad meer nodig. Want het is natuurlijk een komen en gaan. En zo af en toe heb je ook gezinnen die misschien even een paar dagen weg zijn of met vakanties. We hebben ook opvang nodig. Maar we zijn ook in een groeiscenario. Want we hebben ontzettende vraag naar hulphonden. Dus wij willen meer honden fokken. En dan hebben we dus ook meer gezinnen nodig om de periode te overbruggen totdat de honden naar school komen. Dus we zoeken echt wel 170 tot 200 gezinnen per jaar. En er zijn natuurlijk gezinnen die het meerdere keren doen, hè, zoals Carolien vertelde. Soms ook één keer, maar er zijn natuurlijk ook gezinnen, sommigen hebben het wel al 20 keer gedaan, maar die stoppen er op een goed moment mee. Ja. En waarom is dat dan? Nou, soms omdat ze ook de mensen ouder worden. Of zo'n hond opvoeden, dat doe je natuurlijk een aantal jaren. En dan is er misschien een andere reden. Dus we hebben gezinnen die het één keer doen, vijf keer. Maar er zitten ook gezinnen bij die al 30 keer een hond hebben opgevoed. Tot het eerste jaar. Hè? En we kennen ze natuurlijk vooral ook als blinde geleidehonden. Maar ik hoorde net al even PTSS, autisme. Leg eens uit, waar worden die honden nog meer voor ingezet? Ja, klopt. Ze worden voor verschillende dingen ingezet. Wij als KNGF geleide honden zetten honden in als begeleider inderdaad van mensen met een ernstige visuele beperking. Dus dan begeleiden ze mensen inderdaad van en naar hun werk, op bezoek, om uit te gaan, naar school, allemaal dat soort zaken. Daarnaast is het voor mensen met een lichamelijke beperking die in een rolstoel zitten. Daar helpt de hond met name in en rondom het huis, maar ook met boodschappen doen. Dus die is eigenlijk een verlengde arm, zeg ik altijd. En daarnaast hebben we buddyhonden voor kinderen met autisme. En wij trainen dan met name voor oud geuniformeerden die een posttraumatische stoornis hebben opgelopen, PTSS. Dat zijn eigenlijk de drie soorten hulphonden die wij als KNGF-geleide honden opleiden. En die honden kunnen dan in die laatste voorbeelden rust geven, angsten wegnemen? Zo moet ik dat zien? Ja, dat klopt. Dus neem even iemand met een trauma, PTSS. Dat kan zijn helpen ontwaken uit nachtmerries. Dat is een heel belangrijk element. Maar ook wat Carolien het beschreef, dat noemen wij bufferen. Dus afstand creëren rondom de cliënt. Zodat zij zich veilig genoeg voelen. Dus dan geven ze een beetje rugdenking. Dat soort zaken. En eigenlijk geeft die hond ontzettend veel rust en vertrouwen. Mm. Waardoor onze cliënten weer op pad durven gaan en naar buiten. En weer kunnen deelnemen. Ja. Waar moet een gezin aan voldoen om in aanmerking te komen voor pleeggezin? Nou, die eisen vallen eigenlijk reuze mee. Je moet vooral eigenlijk heel erg gemotiveerd zijn. Je hoeft geen ervaring met honden te hebben, maar wel liefde voor honden natuurlijk. Een dosis gezond verstand, tijd en motivatie, zeggen wij altijd. Ja, ja. We hebben onlangs de voorwaarden aangepast, maar we organiseren ook informatieavonden. Die zijn online. Daar kunnen mensen op inbellen. De eerstvolgende is op 19 januari om 7 uur 's avonds. En er wordt dan van alles uitgelegd wat je ervan kan verwachten. En ook wat je er niet van moet verwachten. Ja. Heel belangrijk. En je wordt dus inderdaad begeleid. Ja. Precies. Nog even, hoeveel tijd en energie steek je erin? Veel energie, maar dat komt omdat ik het leuk vind. Ja. Dus ook veel tijd. Dat is een beetje hobby dus dan? Ja, het is gewoon een passie, zeg maar. Zeg maar een uur of 4-5 per dag. Ja. En dat betekent een aantal of 2 uur trainen. Omdat ze nu wat ouder is. Maar ook gewoon lekker 3 kwartier in het bos wandelen. Hoort er ook bij. Dus dat is voor haar en voor mij. En zoals het eten en alles moet je wel allemaal zelf betalen? Nee. Oh. Nee, zeg maar de grote kosten zoals voer, dierenarts, medicijnen, een aantal accessoires zoals de bak waar ze in liggen en een borstel. Dat wordt allemaal vergoed door het KNGF. De kleine dingen zoals een kluifje, een speeltje, ja, daar kan je het zo gek maken als je zelf wil. Maar ja, dat betaal je zelf. Want wat is Bellen nou voor type hond? Bellen is een heel zoet, braaf, rustig hondje. Hoe heet het merk, zeg maar? Labrador. Oh ja. Ja. Okay. En er zijn er verschillende. Dus je hebt de Golden Retriever, Labrador, herdershond en kruisingen daarvan. En die zijn ook het meest geschikt eigenlijk? Je gaat niet meer zo'n chihuahua. Ik ben niet een fokteam, dus dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat dat... die zijn het meest gevoelig voor voertjes waar je ze mee traint. Ja. En ook het werklustige karakter van de honden. Ja, wij fokken al 30 jaar eigenlijk onze eigen honden. Wereldwijd is er ook heel veel informatie. We delen dus data. En dit zijn de meest geschikte hulphonden. En dan moet je dus zowel denken aan gedragskenmerken als medisch. Ja, nou, iedereen die dit gesprek gehoord heeft en denkt van ik voel me groepen, moet zich onmiddellijk belden natuurlijk bij KNGF geleidehonden. Ze kunnen daar nog wat pleegouders gebruiken. Jullie bedankt voor je verhaal. Dus Monique Dolving is de directeur daar. En Carolien van Etten, pleegouder van de hulphond Beller. Die hier, die krijgt nu een certificaat, want ze heeft gewoon een radiostudio gewoon keurig achtergelaten en overleefd, zou ik maar zeggen. Ja. Vind ik. Ja, dankjewel dat jullie er waren. We gaan naar de Dichter voor Drie. En dat is Reinier van der Veer op dinsdag. We kennen hem ook als Dichtwater. Een nieuw begin. Het is een ding. We gaan met voornemens 2023 in. Je wilt meer sporten, minder eten, meer bewegen, minder wegen, nieuwe wegen in bewegen. Niet verlegen, maar met nieuwe energie en moed. Meer tijd maken voor hobby's, voor vrienden en familie en voor wat er echt toe doet. Omdat je wil, omdat het nodig is, omdat het van jezelf moet. Meer besparen, investeren en zo zijn er nog een paar goede voornemens die terugkeren. Elk kalenderjaar. We vallen in herhaling, schijnt. We zijn verschrikkelijk voorspelbaar. Jaar op jaar hetzelfde lied, het aantal keren lijkt ontelbaar. Dus geheel, om niet de trend te breken, de routine kan niet stuk. Wens ik u bij deze, volledig naar verwachting, maar gemeend. Heel veel gezondheid en geluk. En dat we wat betreft die voornemens een jaar van nu kunnen vertellen. Blij, enthousiast, verrukt. Het kwam een beetje als verrassing, maar het is gewoon gelukt. Tja, dat was hem. Reinier van der Veer, ook wel bekend als Dichtwater. NPO Radio 1 luistert naar... Hoi, mijn naam is Dao. Wat speelt er in de samenleving dat volgens jou meer aandacht verdient op NPO Radio 1? Ik zou meer aandacht willen voor mensen die de taal nog niet zo goed spreken. Dan leren we elkaar beter kennen. Laat ook van je horen op nporadio1.nl. Daar vind je ook wanneer we bij jou in de buurt zijn. NPO Radio 1 luistert naar jou. Wie luistert weet meer. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. Een volgend jaar kent weer groei. Bij Evi boeken we resultaat door koers te houden. Benieuwd naar onze aanpak? Onze vermogenscoaches vertellen u graag meer. Evi van Lanschot. Uw vermogen maakt een wereld van verschil. Wij bieden slaaponderzoek aan huis. Want wie lastig slaapt, wil liever niet voor een slaaponderzoek naar het ziekenhuis. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak... betere slaap. Ga naar evivanlandschot.nl voor een second opinion over uw vermogen. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Drie uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, dat ligt zo voor de hand. Hè. Er is nog steeds een groot tekort aan personeel in de zorg. Zet dan statushouders in die in eigen land ook al in de zorg werkten. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Toch zijn ze er in het UMC Groningen mee begonnen. Daarover zo meer in Villa VDB. Nu het NOS Journaal. Hier is Clemens Peters. 8 boerenfamilies hebben een brandbrief gestuurd over de komst van een militaire kazerne bij Zeewolde. Als de kazerne op die plaats komt, dan moeten de boeren die daar wonen gedwongen verhuizen. De boerenfamilies vrezen voor het verdwijnen van een uniek agrarisch gebied dat bijdraagt aan de identiteit van het buitengebied van Zeewolde. De landmacht wil op het gebied van 500 hectare 7000 militairen huisvesten. De komst van de kazerne is nog niet definitief. Het kabinet neemt daar waarschijnlijk binnen een half jaar een besluit over. Het vogelgriepvirus dat wereldwijd rondwaart treft ook zoogdieren. Dat meldt het dagblad Trouw op basis van nieuwe cijfers. In Nederland zijn in de afgelopen anderhalf jaar onder andere een bunzing, een das en een otter besmet geraakt. Volgens een viroloog van het Erasmus Medisch Centrum zouden ook mensen op termijn besmet kunnen raken. Mensen zouden waarschijnlijk ziek kunnen worden niet zozeer door het eten van die zoogdieren, maar door het eten van besmette vogels. Of door in aanraking komen met besmette vogels. Het vaccineren van pluimvee is een manier om verdere verspreiding tegen te gaan. In Europa worden daar aanstalten mee gemaakt. President Zelensky en premier Rutte hebben per telefoon de situatie in Oekraïne besproken. Zelensky zei te hopen op concrete stappen van de buitenlandse partners om Oekraïne maximaal te versterken. Rutte schreef later dat de komende tijd cruciaal wordt voor Oekraïne. Een Duitse arts moet 2 jaar en 9 maanden de cel in omdat ze willens en wetens vrijstellingen voor de mondkapjesplicht had verstrekt die niet terecht waren. Zo'n 4000 Duitsers mochten op die manier illegaal zonder mondkapje rondlopen. De vrouw zei dat ze mondkapjes gevaarlijk vindt voor de gezondheid. Palestijnen zijn woedend op de nieuwe Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir. Ze noemen het bezoek van deze extreemrechtse politicus aan de Tempelberg een ongekende provocatie. Op de heuvel in Oost-Jeruzalem staat ook de Al-Aqsa-moskee. Supermarktketen Jumbo heeft voor het eerst meer dan 10 miljard euro omgezet, mede door de hoge inflatie. De omzet is zo'n 3,7% meer dan een jaar eerder. Jumbo behoudt, naar eigen zeggen, een marktaandeel van ongeveer 22%. Jumbo kwam het afgelopen jaar een meerdere keren negatief in het nieuws. Algemeen directeur Frits van Eert werd aangehouden. Hij is verdachte in een witwasonderzoek. Economieredacteur Nick Wouters. Ja, dat loopt. Daar moeten we dit jaar meer over horen. Frits van Eert is nog altijd verdachte. Is wel nog altijd verdachte in die zaak. Heeft zijn functie ook neergelegd. Hij is niet meer de algemeen directeur van Jumbo. Dat is nu Ton van Veen. Eigenlijk de rechterhand is dat van Frits van Eert. En verder werd er dit jaar ook een Jumbo-reclame rond het WK geschrapt. Na kritiek vanwege de hossende bouwvakkers. In grote delen van het Verenigd Koninkrijk rijden geen treinen vanwege een staking. De Britse spoorbeheerder heeft reizigers die normaal gesproken de trein nemen opgeroepen om thuis te werken of in ieder geval het openbaar vervoer te mijden. Naar verluidt rijdt niet meer dan 1/5 van de treinen wel. De vakbond van de transportsector legt 2 keer 48 uur het werk neer. Vandaag en morgen en vrijdag en zaterdag. De vakbond staakt vanwege een geschil over loon, werkzekerheid en arbeidsomstandigheden. En door de stakingen worden diensten in Engeland, Schotland en Wales getroffen. Het weer bewolkt met enkele buien. Het gaat later vandaag weer harder waaien en het wordt 9 graden. Vanavond is het bewolkt en regenachtig met aan zee zware windstoten. Morgen onstuimig met in de ochtend flink wat regen. 'S Middags wordt het dan 13 graden. ANWB verkeersinformatie, Dennis Mooij. Er staat 1 file op dit moment op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle. Tussen Apeldoorn Noord en Epe 5 kilometer. En dat komt door een spoedreparatie. Je hebt een minuutje of 10 vertraging. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2022 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Woonboulevard Poortvliet XXL is meer dan 50.000 vierkante meter woontrends in ruim 30 winkels. Met bekende merken zoals Bouwman en Potter. Centraal gelegen op de grens met Noord-Brabant en Zeeland. Hier slaag je altijd. Profiteer nu van onze wintersale. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van het diepste blauw verblindend wit. Zwevend op zee of struinend door straten. En nu even helemaal niks. Wij houden van nieuwe vrienden maken, oude vrienden terugzien. Calimera, Calispera en zomerhits die we niet verstaan. Badend in de zon, voeten in het zand. Wij houden van vakantie in Griekenland. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Bezoek Bouwman en Potter in Woonboulevard Poortvliet, Woonmal Alexandrium of Meubelplein Eckersrijd. Zoveel redenen om te houden van Griekenland. Ontdek het zelf deze zomer en nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, in de zorg is een schreeuwend tekort aan goed personeel. Ziekenhuizen staan te springen om bijvoorbeeld verpleegkundigen. En dat terwijl er genoeg statushouders zijn die in hun thuisland in de zorg hebben gewerkt. Daar moeten we iets mee, dacht darmchirurg Arthur Wijsmuller. Hij werkt bij het UMC Groningen en ik ga nu met hem praten. Meneer Wijsmuller, goedemiddag. Goedemiddag. En u dacht van ja, dat moeten we toch bij elkaar zien te brengen. En wat was toen het grootste probleem? Nou ja, als chirurg willen wij natuurlijk mensen kunnen opereren om ziektes op te lossen. En dan is het zo dat wij soms wel eens operaties af moeten zeggen, omdat er geen verpleegkundigen zijn voor die mensen om voor te zorgen na zo'n operatie. En dat is met name tijdens die coronagolven nog meer een probleem geweest. En vorig jaar toen dat met name speelde, toen we een artikel lazen in het FD over dat statushouders, nieuwkomers eigenlijk hele ingewikkelde procedures moeten doorlopen om aan het werk te komen. En dat heel erg tegenvalt hoeveel uiteindelijk ook echt aan de slag aan het werk komen. Dachten we, niet alleen ik, maar ook mijn afdelingshoofd, mijn collega en de collega's van PNO, van moeten we eens naar kijken of we daar misschien een traject voor kunnen organiseren, dat we dat proces kunnen versnellen. En dat die mensen eigenlijk eerder aan het werk gaan. Ja, ja. Want kijk, die optie is natuurlijk wel eens vaker genoemd en zo, maar dan was steeds het verhaal van, ja, de Nederlandse taal is natuurlijk heel belangrijk in dit verband, dat je die medische termen en zo zijn nogal cruciaal in een ziekenhuis natuurlijk. Absoluut, absoluut. En daarom zijn we zo blij dat het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen hier ook heel enthousiast over is, ook om hier aan mee te werken. En die hebben een helemaal speciaal medisch vaktaaltraject opgezet. En de eerste groep van kandidaten heeft dat al doorlopen. Dat is een traject van 3,5 maand. En die zijn ook eigenlijk heel enthousiast over de groep, hoe die daarmee om is gegaan. Ze hadden dag 1 een presentielijst, maar die hebben ze nog nooit meer hoeven in te vullen, omdat iedereen er altijd is. Maar het is dus, want statushouders, ja, die leren misschien ook wel, hè, dus die, laten we zeggen, niet uit de zorg komen, leren wel gewoon Nederlands. Maar nu wordt daar dus speciaal Nederlands geleerd, ook waar je mee in het ziekenhuis uiteindelijk uit de voeten kan. Precies, precies. Die reguliere taaltrajecten, dat loopt natuurlijk ook. En mensen moeten minimaal Nederlands taalniveau bereiken om ingezet te kunnen worden, om aan de slag te kunnen gaan als assistentverpleegkundige. Maar dat, we hebben ook als eis gesteld dat ze dat medische vaktaaltraject moeten hebben doorlopen. En normaliter kan je de toetsen voor je verklaring van vakbekwaamheid, hè, die je dan eigenlijk moet halen voor je BIG-registratie. Mm-hmm. En ik als arts ben ook BIG geregistreerd, moet je hebben om te kunnen werken. Dan moet je eigenlijk, om die toetsen te kunnen maken, B1, bijna B2 taalniveau hebben. Hè, zodat je de vragen begrijpt. Dat duurt best wel lang voordat die mensen zo'n taalniveau hebben bereikt. Dus na zo'n medisch vaktaaltraject en nadat ze B1 niveau hebben behaald, is het idee, of gaan ze ook daadwerkelijk volgende week al aan het werk, zodat ze die taal nog sneller kunnen leren. Omdat ze met de collega's met de Nederlandse achtergrond aan de slag gaan. Ja. Dus eigenlijk ze krijgen die lessen gewoon, maar intussen lopen ze ook al mee in het ziekenhuis om gewoon daar van alles op te snuiven. Ja, nou. Ze werken als assistentverpleegkundige. Ze verdienen ook een salaris. En op die manier bereiden ze taalkundig voor op die toetsen, maar ook medisch inhoudelijk. Ze maken ook ervaring, doen ze op met de zorg. En daarnaast krijgen ze ook een herintrederstraject. Oudere Nederlandse verpleegkundigen ook zelf volgen als ze weer aan de slag willen gaan in de zorg en dat ooit in het verleden zijn geweest. En op die manier proberen ze goed voor te bereiden voor die toetsen, zodat ze daar ook voor slagen. En dat ze dan ook zonder nog voorwaarden aan de slag kunnen gaan als volwaardig BIG geregistreerd verpleegkundige. En u zei, we gaan, want deze hele aanloop is nu geweest, en dus komende week gaan ze ook echt dan meelopen in het ziekenhuis. En hoeveel mensen gaat het? Hoe groot is die groep? Nou, de eerste groep is, dat zijn 8 kandidaten in het UMCG. Er is ook, en dat zijn allemaal staatshouders en nieuwkomers ook. Hè. Er zijn ook wel eens nieuwkomers zonder asielzoekersachtergrond. En die hebben allemaal verpleegkundige achtergrond. En er is nog 1 collega en die heeft dus een statushouder met een verloskundige achtergrond. En die gaat aan de slag in Zwolle. Okay. In Zwolle. Want bij u zit Aman Zeray, die gaat meedoen aan dat traject. Goedemiddag. Goedemiddag. Uit Eritrea, hè? Ja, klopt. En u werkte daar ook al in de zorg? Ja, ik werk bij de IC-afdeling als verpleegkundige. En nu sinds 3 jaar in Nederland? Ja, ik woon hier in Nederland sinds 2020. Ja. En was het voor u moeilijk om aan de slag te gaan hier? Ja, het was inderdaad moeilijk. Bijvoorbeeld, ik was bijna al een jaar in baan aan het vinden, maar het lukt niet. En nu heb ik die kans gekregen door UMCG. En ik ben er blij mee. Ja. Ja. En want dat Nederlands gaat hartstikke goed als ik het zo hoor. Ja, de taal is een beetje moeilijk voor mij. Vooral mijn spreekwoordigheid is... ik ben niet tevreden met mijn spreekwoordigheid. Omdat ik fijn contact heb toen ik in Azese was. Ja, maar dit is een goede kans voor mij ook de taal te verbeteren. Ja. Die kennis, die Israëlse zorgsysteem kennis te maken. En ook die cultuurverschil te leren. Ja. Ja. Ja. Ja, u legt de lat voor uzelf heel hoog. Ik vind dat het heel goed gaat, hoor, eerlijk gezegd. En wat gaat u van? U gaat volgende week dus ook meelopen dus in het ziekenhuis. Wat gaat u doen? Weet u dat al? Ja, ik ga volgende week bij in Haren bij die tuberculose afdeling werken als semi-verpleegkundige. Wij hebben een begeleider daar, dus ja. Ik ga gewoon als semi-verpleegkundige werken. Ja, op de afdeling tuberculose. En hoe belangrijk is het dat u eigenlijk gewoon uw werk weer kan doen? Dus, wat u ook in thuis deed. Ja, het is voor mij heel belangrijk dat ik deze kans heb gekregen. En ook meer belangrijk is mijn bioregistratie te halen. Ja. Dus het is een goede kans ook om voorbereiden voor op die bioregistratie. Ja, ja. Ik wens u veel succes de komende week en al die weken daarna natuurlijk. Nog even terug naar Arthur Wijsmuller, toch een van de initiatiefnemers van dit project in Groningen. U zei net 9 mensen. Ja, dat klinkt natuurlijk als een druppel op de gloeiende plaat. Als je kijkt hoeveel er nodig zijn in de zorg, of is dit gewoon het begin van iets groters, kan je zeggen? Ja, als je kijkt landelijk, dan hebben we nu ongeveer een tekort gemiddeld van 150 verpleegkundigen per ziekenhuis. En wij denken dit jaar dat we met het volgende vaktaaltraject dat in februari gaat starten, en een derde vaktaaltraject dat er ook aan zit te komen, dat we wel op een groep waarschijnlijk uit gaan komen van 20 minimaal. Nou, en als je dat dan uitzet tegen 150 vacatures gemiddeld per ziekenhuis, ja, dan denk ik dat de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, die dan zegt dat een druppel op een gloeiende plaat is, dat je je af kan vragen of dat echt zo is. Ja. De argumenten die ze aanvoeren, dat de taal lastig is om die te leren, en dat er lange registratietrajecten zijn, dat zijn ook niet echt goede argumenten om op grond daarvan te concluderen dat het een druppel op een gloeiende plaat is. Zeker als je ziet dat wij mogelijk eind dit jaar 20 mensen aan het werk kunnen helpen in 1 ziekenhuis. Ja. En daarbij komt dat ook de registratieprocessen om de achterwaarde, waarmee de achtergrond bij het komen bijvoorbeeld van mensen wordt geregistreerd, dat ook niet voldoende is. We hebben bijvoorbeeld een vragenlijst via social media uitgezet om erachter te komen hoeveel mensen nou eigenlijk geïnteresseerd zijn in zo'n traject in de regio Groningen. Dat was niet goed uit te zoeken via de registratiesystemen die wij hebben in Nederland. En wat dat betreft kan dit een deeloplossing zijn van een grotere oplossing voor het tekort in de zorg. Ja. Zo moet je denk ik zien. Ja, laten we zeggen, maar kijk, en het werkt denk ik ook zo. Als dit gewoon goed slaagt en goede resultaten oplevert, dan gaan ze natuurlijk eens wel eens een keer over uw schouder meekijken van hey, hoe doen ze dat daar in Groningen? En wordt het wellicht ook op andere plekken ook opgepakt. Maar u zegt ook in de procedures kan nog wel het een en ander verbeteren dus. Ja, nou ja, dat is interessant. We hebben ook met andere ziekenhuizen contact gehad. Er zijn ook wel eens mensen ingeschreven uit andere plaatsen in Nederland die de perbuis niet door hadden dat het over een project in Groningen ging. En die hebben in contact gebracht met andere ziekenhuizen in Haarlem. Bijvoorbeeld in Rotterdam, in Erasmus MC. En die hebben ook aangegeven geïnteresseerd te zijn. Dus ik denk zeker dat als we deze pilotfase bij ons gehad hebben, dat het zeker iets is wat je ook een concept is wat je ergens anders uit kan rollen. En we hebben iemand van het UAF weten aan te trekken, een oud medewerker. Die werkt nu 1 dag in de week voor ons om ons hierbij te ondersteunen, om die mensen te begeleiden. Zodat we die deskundige begeleiding hebben bij dit soort trajecten. En je kan je voorstellen dat zo iemand dat ook op andere plekken kan doen. Ja. En dit concept daar kan uitrollen. Ja. Volgende week gaan ze beginnen. De groep van 9 in Groningen, het UMC Groningen. Hartelijk dank voor de uitleg. Veel succes daar. Arthur Wijsmuller hoorde u, darmarts daar in Groningen. En Aman Zeray, die dus volgende week aan de slag gaat als verpleegkundige. Houthakker Brian Adams met Old Spice Girl Melody C. En When You're Gone. Jurgen van den Berg. Villa. 45 jaar lang reisde hij naar zoveel mogelijk landen. 195 heeft hij er nu gehad. Maar er zijn 196 internationaal erkende landen op deze aarde. En dus is het bijna zover. Henk Vinken kan binnenkort het laatste land van zijn lijstje strepen. Meneer Vinken, goedemiddag. Goedemiddag. En welk land is dat? Dat is Saudi-Arabië, zeg maar Henk hoor. Oh. Ja, ja. Saudi-Arabië. Nou, daar hebben we ook genoeg over gehoord afgelopen. Dat is niet het vrolijkste land. Hebt u hem daarom als laatste op het lijstje staan? Nee, het land was altijd gesloten voor niet-moslims. En als je niet werkte. Ik heb het al een paar keer geprobeerd. En werd telkens afgewezen? Nou ja, ik heb een keer een vlucht genomen van Eritrea naar Cairo. En toen vloog ik met Saudi-Arabië Airways. Maar ik had een te korte tussenlanding om eventjes het vliegveld af te mogen in Jeddah. Ja, en dan telt het dus niet mee in uw lijst? Nee, het telt niet. Je moet er echt geweest zijn. Ja, ja. Ik moet zand gehaald hebben. Zeg, u hebt heel wat reizen gemaakt. Welke is het meest bijgebleven? Nou, dat is eigenlijk Antarctica. Dat is met de Barrick Europa geweest in 2008. Dat was in 7 weken van Ushuaia, Argentinië, via het puntje van Antarctica, Zuid-Georgië en Tristan da Cunha naar Kaapstad. Ja, ja. En dan ben ik van tevoren ben ik over land ben ik van Buenos Aires via Chili en een stukje Bolivia helemaal naar beneden gegaan met de bus en alles. Tja. Wat is de allermooiste plek die u hebt gezien? Dat is, ik zeg altijd, de mooiste plek op aarde is de Mitzpe Ramon in Israël. Maar wat ook heel erg mooi is, dat is de Grand Canyon. Dat is Rumshiki in het noorden van Cameroen. En zo zijn er overal wel leuke plekjes. En zoals die Grand Canyon, daar ben ik dan ook wel eens geweest. Maar die bent u ook helemaal naar beneden gelopen, naar de rivier? Nee, dat heb ik helaas nog nooit gedaan. Nee. Dan moet je ook ik ben 82 geweest met een groepsreis. En dan denk ik, dat moet ik nog een keer doen. Maar ondertussen ben ik 65 en ik weet niet of ik het nog ga doen. Dan moet ik eventjes vlak gaan oefenen met traplopen. Nee, ja, precies, want het is behoorlijk stijl af en toe. En je moet dan, dan moet je toch ook 1 of 2 dagen wel voor uittrekken om en weer terug te komen ook. Ja. Neemt u ook altijd een souvenir mee als u daar geweest bent? Ja, ik neem heel vaak wat leuke dingen mee. Ik heb iets in Papua meegenomen, wat ik niet hoef te noemen. Ja. Want? Ik had het nog niet gekocht. Ik was in Papua Nieuw-Guinea. En toen dacht ik, ik moet dat souvenir nog hebben. En toen was ik op het vliegveld in een winkeltje. En toen zei ik, wat is dat? En toen zei ik, dat is een menswear. En dacht ik, nou, dan is het goed. Ja. Oké. Okay. Ja. Een penis koken. Ja. Nou ja. En die gebruikt u nog geregeld in het weekend? Nee. Oké. Kijk, ik moet natuurlijk nu even 1 vraag stellen. Want u bent natuurlijk 45 jaar aan het reizen. En dat is niet allemaal niet met de waterfiets natuurlijk. Nee. Dus hoe verklaart u dat dan? Want u hebt geen last van reisschaamte. Hoe noem je dat? Nee, ja, tegenwoordig mag je niet meer vliegen. Nou ja, kijk, het is wel grappig natuurlijk. Ik ben toen begonnen te vliegen toen die schaamte niet begon. Bestond en heel veel mensen heb ik nog niet vliegschaamte. Maar ik vind, als je dan reist, dan moet je ergens beginnen en uiteindelijk weer eindigen. Ja. En het is één, dat doe ik liever over land en water. Ik vind dat hopperen vind ik helemaal niks. Dan zie je niks van het land over. Nee. Je alleen maar vliegvelden. Ja, nee, precies. Ja, goed, en het is inderdaad verspreid over 45 jaar. Maar goed, het is ook een mooi verhaal op verjaardagen. Dat mag ook wel gezegd worden. Ja. Maar nu, ik bedoel, Saoedi-Arabië dus binnenkort afstrepen en dan? Ja, dan gaan we gewoon door. Ja, wie heeft ze allemaal gehad? Ja, maar er zijn altijd leuke dingen gaan nog met het oude werk. Ik heb in het ziekenhuis in Meander gewerkt, in Amersfoort. En daar had ik hem mee op skivakantie. Dan had ik misschien wat leuke dingen bekijken. En met een neefje van de zomer naar Scandinavië. En dan, Genoeg plannen dus. Ja. Eerst maar eens dat 196e land afstrepen. En dan hebt u ze dus allemaal gehad van de hele wereld. Ja. Veel succes en dank voor het gesprek. Henk Vinken was dat. Ja, dank u. Taking you nowhere. Angel, come up, baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Opening doors and pulling some strings. Angel, come on up, baby. Then walk luck and you looked in time. Never look back, walk tall, act fine. One day I believe, oh Lord, I believe all the way. Come, brother, baby. Oh, the shadows. the shadows, run for the shadows in these golden years. There's my baby lost, that's all. Once I'm making you stay for little golden years. Come, wah, wah, wah. Come, look, baby. So don't let me hear you say life's taking you nowhere. Jaren 70, David Bowie, Golden Years. Gisteren zaten ze in Gouda, vandaag in Drenthe, in Bijlen, in het Huus van de Tal. Roos Abelman, Hans van der Steeg, mooi jongens. Jurgen, mooi Jurgen. Hallo. Dat heb je toch wel geleerd vandaag, hè? Bij Drenthe zeg ik mooi. Mooi. Mooi. Ja, ja. Ja, dat was een vrij makkelijke ook, moet ik eerlijk zeggen. Dat was makkelijk te leren. Ja, ik snap niet dat je hier ooit weg bent gegaan, Jurgen. Nee, ik kom er nog vaak, hoor. Oké, okay, gelukkig. Ja, ik kom er vaak. Geboren in Hoogeveen, hè, mogen we het even Hoogeveen, Hoogeveen. In het Hoogeveen kunnen ze de haar niet zeggen. In Hasten zeggen ze dan weer... Nou ja, goed. grote overgang gisteren van Gouda naar Bijlen. Valt ja en nee, Jurgen, want inderdaad geen ijsbaan met kinderen die rondjes schaatsen hier en ook volwassenen en een soort après-ski muziek om je hoofd heen waar wij dan een uitzending tussen maakten. Wat natuurlijk een geweldige sfeer was, dat hier niet. Maar hier in het gemeentehuis, het Huis van de Tal, ook mensen die hier de hele dag al naartoe komen, nu ook weer. Dus er zitten gewoon een aantal mensen zitten hier klaar om deze uitzending bij te wonen. Dat is geweldig, mensen zijn hier speciaal voor ons naartoe gekomen. Dus in die zin is het eigenlijk helemaal geen overgang. Nou. En Roos, ik hoorde eerder vandaag al iets over boeren en over de wolf. En waar gaat het zometeen nog meer over? Nou, we gaan het vooral over de Drentse taal hebben. We zitten ook in het Huis van de Tal en over de leefbaarheid in de provincie. En met dat laatste onderwerp hebben boeren overigens ook te maken. Want wat betekent het voor de leefbaarheid in dit gebied? Als boeren verdwijnen, om er even wat te noemen. Daar maken mensen zich zorgen over. Net overigens als over het verdwijnen van het Drents. Vandaar dus zometeen dat we het daarover gaan hebben. Na 4:30, NPO Radio 1 luistert naar jou en vandaag dus vanuit Drenthe. Even kijken, morgen zijn wij er weer voor een nieuwe aflevering van Villa VDB. Sofie, je hebt al zicht op de gastenlijst natuurlijk. Ja, op het grote woensdagbord zie ik de naam van Gerard Cox. Oh. Ja, waar kan dat over gaan? Niet over Joke Bruijs, maar over... Dat ene woord. Moulijn. Oh, ja. Nou ja, inderdaad, ja, fijn woord. Ja. En dan hebben we ook nog een taalkundige. Die weet alles over hoe koeien met elkaar praten. Want dat doen ze. Oké. Okay. Nou, weer beest in het nieuws, maar dat maakt niet uit. Ik vind het interessant allemaal, die koeien natuurlijk. En zo direct dus, NPO Radio 1 luistert naar jou met Hans van der Steeg en Roos Abelman. Wij melden ons morgen weer. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Een programma van Max.